ब्रह्मसूत्र जीव अगर ईश्वर का अंश हो जाएगा तो अंश का दुख से अंशी ईश्वर भी दुखी हो जाएगा, इस प्रकार की पूर्व पक्ष संशय लाने से सिद्धांत कहा। प्रकाश आदि बन नैवं परह, तो परह ईश्वर एवं दुखी न, प्रकाश आदिपत सूर्य का प्रकाश जैसा। टीका में वस्तुतः स्वांश दुखित्व साध्यस्य देवतत दृष्टान्ते वैकल्यम अपि आह। पूर्व पक्ष ने अनुमान दिया था अत्राह प्रतीक्या आगे टीका में जहाँ आरंभ हुआ था ये सूत्र, ईश्वरः स्वांश दुखेर दुखी अंशित्वात् देवदत्तवद इति, तो यहाँ हेतु हो गया अंशित्व। तो दृष्टांत दिया था कि ये देवदत्तवत् और साध्य दिया था स्वांश दुखेर दुखी, तो सिद्धांत कहते हैं कि जो देवदत्त दृष्टांत दिए हैं उसी में ही ये साध्य नहीं रहता, देवदत्त अपना अंश का दुख से दुखी है ये नहीं है। तो क्यों सिद्धांत कहता है टीका में, वस्तुतः स्वांश दुखित्व साध्यस्य देवदत्त दृष्टांते वैकल्यम नहीं है। भाष्य में जीवस्यापि तु दुख प्राप्तिर अविद्या निमित्तेर निमित्त एव इति उक्तम्। अविद्या निमित्ता एव, जीवस्य जो दुख प्राप्ति है वो भी अविद्या निमित्ता, अविद्या निमित्ता यस्य निमित्तम यस्य इति, अर्थात अविद्या से ही जीव को ये दुख हो रहा है। टीका में कल्पित दुखित्व साध्यम तु भ्रांति आदि अभावात ईश्वरे नास्ति इति उक्तम्। जो दुखित्व रूप का साध्य पूर्व पक्ष जो किया था, सिद्धांत कहता है कि जो कल्पित दुखित्व जो जीव में दिखता है वो तो अविद्या निमित्त, तो किंतु ईश्वर में ये अविद्या ही नहीं है। अविद्या नहीं से कल्पित दुखित्व रूप का साध्य भ्रांति आदि अभावात ईश्वरे नास्ति। एक तो दृष्टांत में देवदत्त दृष्टांत में ये दुख वास्तव नहीं है, अविद्या के चलते दुख, इसलिए दृष्टांत देवदत्त में ही ये वास्तव नहीं रहा। और ईश्वर में तो ईश्वर में वो कल्पित दुख भी नहीं रहेगा क्योंकि वहां तो अविद्या ही नहीं है। तो कल्पित दुखित्व रूप का साध्यम भ्रांति आदि अभाव ईश्वर नास्ति, किंच जीवस्य ईश्वरस्य वा वस्तुत्व दुखित्व अनुमानम न युक्तम्। ईश्वर में भी अथवा जीव में भी वास्तव दुखित्व ये अनुमान तो नहीं हो पाएगा, क्यों आगम बाधात, आगम कहता है कि ये वास्तव ये तो चैतन्य रूप है इसलिए इसमें दुखित्व हो ही नहीं पाएगा। भाष्य में तथा च अविद्या निमित्त जीव भाव व्युदासेन ब्रह्म भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदांताः तत्त्वमसि इति एवमादयः। अविद्या निमित्त जीव भाव, अविद्या के चलते ही जीव भाव भोगृ है, अविद्या निमित्तम यस्य जीव भावस्य, तो उसका व्युदासेन निराकरण करके ब्रह्म भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति, जीव तो वस्तु तो ब्रह्म ही है, ये प्रतिपादन करते हैं वेदांता, वेदांता तत्त्वमसि इति एवं आदेव। अविद्या नहीं है वास्तव इसलिए जीव ब्रह्म ही है। टीका में दुखित्वे तद्भाव उपदेशो न स्याद इत्यर्थ, अगर ये जीव वास्तव दुखी होगा तो फिर तद्भाव, तद्भाव ब्रह्म भाव, भाष्य में जिया ब्रह्म भाव में वह जीव से प्रतिपादयन्ति, तो अगर वास्तव दुखी होगा तो ब्रह्म भाव जीव का हो ही नहीं पाएगा। तस्मा भाष्य में तस्मान नास्ति जैवेन दुखेन परमात्मनो दुखित्व प्रसंग, तस्मात जैवेन दुखेन जीव संबंधि जीव से इदम इति जैव, तो जैवेन दुखेन परमात्मनो दुखित्व नास्ति, परमात्मा दुखी नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो ये श्रुति के आधार पर तर्क से सिद्धांति ये सिद्ध किया, अगर आप दुखी मानेंगे वास्तव जीव को तो फिर ये ब्रह्म भाव इसका उपदेश है व्यर्थ होगा। आगे कहते हैं स्मृत्या टीका में, स्मृत्या अपि अनुमानम बाध्यम इत्याह, पूर्व पक्ष का जो अनुमान था वो स्मृति से भी अनुमान बाध्य हो रहा है। भाष्य में स्मरन्ति च स्मरन्ति च स्मरन्ति अर्थात स्मृतौ अपि उक्तम च कहने से श्रुतिरपि सूत्रम टीका में सूत्रम व्याचष्टे सूत्र का व्याख्यान करते हैं वैसे का स्मरन्ति अर्थात स्मरण करते हैं स्मरण करते हैं तो स्मृति में है स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दुखेन न परमात्मा दुखायत इति जैवेन दुखेन परमात्मा न दुखायते इति स्मृतिकारः वदन्ति तो स्मृति देते हैं तत्र यह परमात्मा तत्र यह परमात्मा ही स नित्यो निर्गुणः स्मृतः तत्र तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं तत्र जीव परयोर मध्ये तो जीव परयोर मध्ये यह परमात्मा स नित्यो निर्गुणः स्मृतः नलिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्र मीमांबसा फल के साथ भी इसका संबंध नहीं होता है जैसे पद्मपत्रम इव अम्भसा जलेन यथा पद्मपत्रम न लिप्यते और कर्मात्मा त्वपरो योसौ प्रथम हो गया तत्र यह परमात्मा अन्य हो गया कर्मात्मा कर्मात्मा टीका में दे दिया कर्मात्मा कर्माश्रय जीव कर्माश्रय में समास कैसे कहेंगे जीव को कहेगा कर्म आश्रय है जीव का कर्माश्रय जीव कर्म का आश्रय ये जीव बनता है जीव में कर्म जीव कर्म को आश्रय नहीं करेगा कर्म जीव में आश्रित तो होकर करेगा कर्म होता तो अदृष्ट इत्यादि सब कर्माश्रय वो जीव वही कर्मात्मा तो कर्म आत्मा ये कर्म का आश्रय अच्छा कर्मात्मा दे दिया ये कर्मात्मा में कर्म का आत्मा नहीं है वहां षष्ठी नहीं है वहां भौरी है कर्म आत्मा यस्य अच्छा कर्म आत्मा यस्य अर्थात कर्म उसका स्वरूप है कर्म आत्मा उसका स्वरूप है अर्थात कर्म के आधार पर ही प्राप्त किया है ये जीवत्व को इस प्रकार के कर्मात्मा कर्माश्रय कर्मात्मा क्या हिंदी में लिखे हैं वहां श्लोक का अर्थ ना ये भाष्य में है ना कर्मात्मा तो पर वो यशु कर्म का आश्रय षष्ठी के ही कर्म आश्रय किन्तु कर्मात्मा होने से कर्म आत्मा यश्य कर्म जिसका स्वरूप है सूत्र संख्या कर्माश्रय जीव ये तो दे दिए सीधा कर्माश्रय जीव समस्त पद दे दिए कर्माश्रय जीव कर्माश्रय लिख दिए कर्म में आश्रित मतलब कर्म में आश्रित अर्थात जीव आश्रित हो जाएगा तो बहुप्रिय होने से भी वही एक ही अर्थ आ जाएगा कर्म आश्रय बन जाएगा तो यहाँ कर्म का आश्रय जीव और किंतु कर्मात्मा अर्थात कर्म उसका स्वरूप कर्म उसका स्वरूप अर्थात कर्म से ही ये प्राप्त हुआ है उसको जो अभी शरीर इत्यादि प्राप्त हुआ है इस प्रकार की अच्छा कर्म भाष्य में कर्मात्मा तो पर वास्तविक ये नहीं होगा क्योंकि जीव तो होने के बाद ये कर्म होता है अविद्या अविद्या से जीव तो जीव होने के बाद कर्तृत्व कर्तृत्व के बाद कर्म करेगा इसलिए जीवत्व और कर्तृत्व में पहले जीवत्व वहाँ अनादि मान करके ये नहीं पाएगा। कर्म भी तो अनादि होना चाहिए, जीव अनादि तो हाँ, तो इसलिए कर्म को अनादि नहीं कहा जाता है। अनादि में कर्म को नहीं करने गिनाएगा ना, जीव को गिनाएगा। लेकिन जैसे जीव को कर्म के बिना कैसे जीव का अविद्या, अविद्या से जीव तो आ गया। पहली बार जीव तो आ गया उस समय उसका क्या कर्म भोगेगा? वो नहीं, अविद्या से केवल हुआ। वही तो अविद्या से कोई जीव भाव हो गया किसी किसी ईश्वर को जीव भाव। अच्छा मतलब ऐसे फिर पूरा सब कुछ अनादि मानना पड़ेगा फिर। तो कौन सा कर्म काम को करेगा ये तो अभी तो शुद्ध ऐसा नहीं कर पाएंगे कि प्रथम जन्म हो गया और अभी कोई उसका नहीं है, कोई कर्म फल नहीं, आनंद में चलेगा फिर इस प्रकार की नहीं हुआ। तो अनादि क्या है ना, वास्तविक अविद्या के चलते जीवत्व अनादि मान लिया जाएगा। जीवत्व अगर अनादि हो गया तो फिर तो कर्म आएगा, अर्थात कर्म को भी अर्थात कर्म को परंपरा या अनादि कहना पड़ेगा। किंतु जीवत्व के लिए कर्म नहीं चाहिए, वो तो अविद्या से हो जाएगा। तो होने क्योंकि ये जीवत्व अनादि है, इसलिए जीवत्व का प्रथम कार्य हो जाएगा कर्तृत्व कर्म, इसलिए इसको भी अर्थात अनादि का प्रथम आदि कहना पड़ेगा। क्योंकि इसको अनादि बोल जीवत्व भी है, जीवत्व नहीं होता। पहली बार बहुत जीवत्व का बहुत शरीर में कर दिया, एक जीव दुख को भोगता है, एक जीव इसको भोगता है, एक वृक्ष हो गया, एक मनुष्य हो गया, ज्यादा भोग कर रहे वृक्ष। तो इसलिए क्योंकि जीव तो अनादि है, तो इसलिए इसका जो ये आशय है अर्थात जो कर्माशय है ये भी सब अर्थात इसी क्रम से अर्थात ये एक परंपरा या अनादि यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि अनादि का मूल में इसको नहीं लिया गया। तो ये परंपरा ये भी सब अनादि हो जाएंगे। कर्मात्मा तो परो योसौ मोक्ष बंधे सयुच्यते, जो अपर है असौ भिन्न वो मोक्ष बंध के साथ अर्थात जो जीव है वो मोक्ष बंध के साथ युज्यते। सप्तदश के नापि राशिना युज्यते पुनः। स जीव सप्तदश का जो लिंग शरीर कहते हैं, ये ज्ञानेन्द्रिय पांच, कर्मेन्द्रिय पांच, प्राण पांच, मनोबुद्धि, तो सप्तदश के नापि राशिना पुनः युज्यते इति। टीका में दे दिया, दशेन्द्रियाणि पंच प्राणाः मनोबुद्धिश्च इति सप्तदश संख्या को राशिर लिंगम। लिंगम अर्थात जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूत्रे च शब्दः श्रुति समुच्चयार्थ इत्याह स्मरन्ति च, सूत्र का च का अर्थ श्रुति में भी ये बात है। तयोर अन्यः पिपलम स्वाद्वती अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते। तो द्वो सुपर्णौ, तो द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ, वहाँ सब सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्याया जालह, सब डा आदेश हो गया। सुप के स्थान पर डा आदेश हो जाने से द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सब औ जा करके डा आ हो गया। तो समान वृक्षम एक ही वृक्ष को आलिंगित करके रहे हैं। तयोर अन्य जीव और परमात्मा प्रति शरीर में है, वृक्ष अर्थात शरीर। तयोर अन्य दोनों के बीच में एक तो पिपलम स्वादु, अति पिपलम कर्म फलम, स्वादु स्वादु अर्थात उपलक्षण, कभी स्वादु कभी अस्वादु, असन स्वादुम अति और अन्य अनसनन नहीं कर्म फलों को भोग नहीं करता हुआ अभिचा कसीति इति। और दूसरा श्रुति देते हैं, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषेर बाह्य दोषे ही। सूर्य सभी लोगों का चक्षु है किंतु चक्षु से दोष से तो वो लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार की एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का अंतरात्मा एक है, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य सन अर्थात लोक दुख से बाहर होता हुआ लोक दुखेन न लिप्यते। टीका में, यथा आदित्य प्रकाश्य दोषेर न लिप्यते तथा, प्रकाश्य का दोष से आदित्य लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार की ये परमात्मा भी ये भी बाह्य दुख से लिप्त नहीं होता है। आगे टीका में दिया, यतो बाह्यो असंगस तस्मात न लिप्यते, क्योंकि बाह्य का अर्थ असंग, इसलिए न लिप्यते, आगे विराम है लिप्यते गए एवं अंशित्व कृतम ईश्वरे दोषम निरस्य अंश इति उत्तम जीवस्य अंशत्व देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षिपति। तो एवं अंशित्व कृतम ईश्वरे दोष, तो जीव अंश हो गया, ईश्वर अंशी हो गया, ईश्वर में अंशित्व आया, अंशित्व के चलते ईश्वर में जो दोष पूर्व पक्ष कहा था उसका निराश कर दिया गया प्रकाशवत कह करके दृष्टांत दे करके। अभी अंश इति उक्तम जीव से अंशत्व, जीव को अंश कहा, जीव में अंशत्व आ गया, जो जीव से अंशत्व वो देहादि उपाधिकम, देहादि उपाधि उपाधिर यस्मि इति स्फुटयितुम, अर्थात वास्तव जीव अंश नहीं है इसको निश्चय करने के लिए अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षिपति, अत्यंत स्वरूप ऐक्य इसको लेकर के आक्षेप करते हैं। अत्राह भाष्य में अत्राह यदि तरहि एक एव सर्वसाम भूतांतरात्मा, पूर्व पक्ष कहता है आक्षेप करता है, तो यदि तरहि एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात्, अगर सभी भूतों का अंतरात्मा एक ही हो जाएगा, कथम अनुज्ञा परिहारो स्यातम लौकिको वैदिको च इति, अनुज्ञा परिहारो, अनुज्ञा परिहारो अनुज्ञा विधि परिहार निषेध, ये आगे देते हैं, तो विधि निषेध ये सब कैसे होगा, विधि निषेध कैसे होगा, आत्मा तो एक ही हुआ सभी भूतों में, तो विधि निषेध चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो ये सब कैसे सिद्ध होगा इति। टीका में कथं तरही इति अन्वय, वाक्य का आदि में दिया यदि तरही एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् कथम, तो पूर्व पक्ष का आक्षेप होता है कथम तरही, यदि सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक स्यात् तरी कथम अनुज्ञा परिहार हो, इस प्रकार के अन्वय होगा। आगे भाष्य में सिद्धांत के पूर्व पक्ष ये आक्षेप किया कैसे ये विधि निषेध एक ही तो आत्मा है, ये विधि निषेध सब कैसे लागू होगा, अभी सिद्धांत कहता है कि ननु च अंशो जीव ईश्वर से इति उक्त, जीव ईश्वर का अंश है ऐसा कहा गया, तो होने से जीव नाना हो जाएंगे, किसी के प्रति विधि होगा कहीं निषेध होगा, ये नाना जीव नाना कर्म में लिप्त रहेंगे, विधि निषेध सब शास्त्र चरितार्थ होगा। कहते तो जीव ईश्वर का अंश ऐसा कहा गया, और तदभेदाच तदभेदात टीका में तदभेदात अंश भेदात, अंश हो गए जीव, जीव भेदात, तो जीव भेदात भाष्य में तद्भेदात च अनुज्ञा परिहारो तद आश्रयौ अव्यतिकीर्णौ उपपद्यते किम अत्र चोद्यते इति, सिद्धांत कहता है कि जो जीव भेद है उसको आश्रय करके अनुज्ञा परिहारो विधि निषेध हो तद आश्रयौ, तद आश्रय अर्थात तो जीव भेद आश्रय, तो अव्यतिकीर्णौ व्यतिकीर्ण, व्यतिकीर्ण अर्थात मिश्रण, व्यतिकीर्ण ये कहते ना व्यति लूनिते इतर से कर्म इतर करोति जब कर्म ये कर्मणि व्यतिहारे, इस प्रकार के सूत्र से आते हैं कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्तरी कर्म व्यतिहारे ऐसे है, तो ये व्यतिहार यहाँ व्यतिकीर्ण, व्यतिकीर्ण अर्थात विपरीत न किरण, किरण अर्थात विक्षेप, विपरीत विक्षेप अर्थात सम्मिश्रण हो गया, तो अभी कहते हैं अव्यतिकीर्ण, अव्यतिकीर्ण अर्थात अमिश्रण, व्यतिकीर्ण अर्थात मिश्रण, तो अमिश्रण सिद्धांत कहता है कि जीवों का भेद होने से विधि निषेध जीव नाना जीव आश्रय होकर के अमिश्रण उपपद्यते ये हो जाएगा, तो किम अत्र चोद्यते, तो इसमें क्या संशय आप करते हैं, सिद्धांत पूर्व पक्ष को पूछता है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है तो नाना अंश है नाना जीव हो गया, तो इसलिए ये सब विधि निषेध सब चरितार्थ होंगे कोई दोष नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता कि उच्यते नैतद एवं, ये ऐसा नहीं होगा, तो जीव ईश्वर का अंश हो जाएगा नाना जीव हो जाएंगे ऐसा नहीं, अनंशत्वमपि जीवस्य अभेदवादिनः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति, जीव ईश्वर का अंश नहीं है अभिन्न है, इसी प्रकार की अभेदवादिनः श्रुतयः अभेदम बदितुम शीलम यासम श्रुतिनम ताह श्रुतयः अभेदवादिन्यः, वो सब प्रतिपादन करते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तत्सृष्ट्वा तद्ब्रह्म, वो ब्रह्म जगत को सृष्टि करके तद फिर तद्ब्रह्म एव अनुप्राविशत्, वही प्रवेश किया हुआ है। और नान्यो अतोस्ति द्रष्टा, तो अतो अन्यो द्रष्टा न अस्ति, अतो ब्रह्मण आत्मन इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है। मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति, यह नाने व पश्यति, ये कठ में भी है। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, था जन्म मरण चक्र में चलता है, जो भेद दर्शन करता है। तो ये सब श्रुति और तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति एवं जातीय कहा, एवं जातीय कहा अभेदवादिन्य श्रुतयः प्रतिपादयन्ति, ये कोई अंश नहीं है। अभी सिद्धांत कहता है कि ननु भेदा भेद अवगमाभ्याम अंशत्वम सिद्ध्यति इति उक्तम, भेद भी कहते हैं श्रुति अभेद भी कहते हैं, तो इसलिए अंशांशी भाव हो जाएगा। इस प्रकार सिद्धांति पक्ष से दिखाया गया शंका, पूर्व पक्ष कहता है कि स्याद एतद् एवं यदि उभौ अपि भेदा भेदौ प्रतिपिपादयिषितौ स्याताम्। श्रुति के द्वारा अगर भेद अभेद दोनों प्रतिपिपादयिषित प्रतिपादयितुम इष्ट अगर होता, तब श्रुति भेदाभेद दोनों को कहता है तो अंशांशी भाव हो जाता। तो किंतु अभेद एव तो अत्र प्रतिपिपादयिषित, पूर्व पक्ष कह रहा है श्रुति केवल अभेद को ही कह रहा है, तो ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो पुरुषार्थ सिद्धे है, बिल्कुल पूर्व पक्ष सिद्धांति वाक्य सब कह रहा है। ब्रह्मात्म प्रतिपत्ति होने से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, इसलिए श्रुति केवल अभेद का ही कथन कर रहा है। अभेद है तो अंशांशी भाव नहीं हो पाएगा, अंशांशी भाव नहीं होगा तो विधि निषेध ये सब चरितार्थ नहीं हो पाएंगे। और अगर श्रुति केवल अभेद को ही कह रहा है पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, फिर ये भेद कैसे होगा? तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वभाव प्राप्तस्तु भेदो अनुद्यते, जो लौकिक शास्त्र संस्कार रहित होकर के भी जो स्वभाव से प्राप्त होता है भेद, श्रुति उसका अनुवाद करती है, इसलिए भेद अंश में श्रुति प्रमाण नहीं है, अभेद अंश में प्रमाण है, पूर्व पक्ष कहता है। नच निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्य अंशो जीव संभवती इति उक्तम, ये पंक्ति वहां टिप्पणी था। बड़े महाराज जी जो टिप्पणी लिखे ना, बहुत परिमाण में आगे पीछे कहीं वो पंक्ति इस प्रकार की थोड़ा मिलेगा, तभी वो टिप्पणी लिख देते हैं। तो निरवयवस्य वहां था स, स अर्थात स ईश्वर, तो निरवयवत्वाद स एव अर्थात निरवयव ईश्वर वही, तो ये हो जाए अर्थात जीव बन जाए। तो निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्य अंश जीव नहीं संभवती, तो वहां था नहीं ईश्वर से नहीं तस्य मुख्य अमुख्य व अंश संभवती, ये कहते क्योंकि निरवयवत्वाद निरवयव होने से। तस्मात् पर एव एकः सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा जीव भावेन अवस्थित इति, पूर्व पक्ष कहता है इसलिए तस्मात् पर एव एकः परमात्मा सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा और वही जीव भावेन अवस्थित, तो इसलिए एक ही जीव हुआ, एक ही जीव हुआ तो अतो वक्तव्य, इसलिए आपको वक्तव्य कहना पड़ेगा। ये अनुज्ञा परिहार उपपत्ति, ये विधि निषेध अभी कैसे चरितार्थ होगा, एक अगर हो गया अंतरात्मा ये अभी विधि निषेध ये सब व्यर्थ होंगे अर्थात शास्त्र व्यर्थ होगा, ये पूर्व पक्ष शंका लाए। ठीक है, निरवयव ब्रह्मणो मुख्यांशो न संभवति इति वदता सिद्धांतिना भेदो नास्ति इति उक्तम भवति, ब्रह्म निरवयव है इसका मुख्य अंश नहीं होगा, ऐसे कहने वाले सिद्धांति के द्वारा भेदो नास्ति इति उक्तम भवति, भेद नहीं है ऐसे माना जाएगा। माना जाएगा तो भेदाभावे च अंशांशित्व अभावत, भेद नहीं तो अंशांशी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो अनुज्ञादि भेद व्यवहार अनुपपत्ति, ये अनुज्ञा और प्रतिषेध अनुज्ञा परिहार ये सब विधि प्रतिषेध ये अनुपपत्ति रीति आक्षेप अभिप्राय पूर्व पक्ष का ये अभिप्राय। अगर आप कहेंगे कि आत्मा एक है निरवयव है तब ये विधि प्रतिषेध ये सब व्यर्थ होगा। अच्छा, आगे टीका में यहाँ सिद्धांत का ये सब पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर आप अभी कहते हैं कि ब्रह्म निरवय है जी। तो इसलिए टीका में कहते हैं निरवय ब्रह्मणो मुख्यांशो न संभवती इति बदता सिद्धांति ना, आप ही लोग कहते हैं ब्रह्म निरवय है इसलिए वही एक ही आत्मा है सभी जीव में है। पंक्ति में जो पूर्व के द्वारा अंतरात्मा जीव अतः यहाँ तक हुआ अर्थात इसलिए वक्तव्या अनुज्ञा परिहार उपपत्ति त्वया पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए आपके द्वारा ये बताना पड़ेगा ये अनुज्ञा परिहार कैसे संभव होगा। तो यहाँ तक अर्थात पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वो एक ही है ब्रह्म तो उसका तो कोई अंश अंशी नहीं हो पाएगा तो फिर शास्त्र कैसे चरितार्थ होगा ये पूर्व पक्ष का आक्षेप। इति अभिप्राय टीका में यहाँ पूरा हो गया नहीं न भयम आगे ये सूत्र चलता है जी। अच्छा सूत्र तो नहीं है वो सब आखिर ना ना मतलब ये अभिप्राय के आगे आगे पूरा हो गया सूत्र नहीं पूरा नहीं हुआ ताम दो मध के लिए बोल जा कर रहा उसके आगे ना ये। अच्छा ताम के आगे पूरा हुआ सूत्र सूत्र टीका में कहाँ सूत्र पूरा किए हैं सूत्र तो में है हो गया टीका में हो गया अभी उसको आखिर देखा था वो जो नहीं कहाँ पूरा हो गया था टीका में तो ब्रह्म असंग टीका में अच्छा अच्छा वहाँ पूरा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है भाष्य में ये ताम ब्रह्म के पास पूरा किया ओहो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ भी वो दिया है। अच्छा ये दो बार ये अर्थात आगे का अवतरणी का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ भी वो दिया है इस प्रकार भाष्य में दो बार 47 पूरा किया ठीक है वहां से चलेगा आगे टीका में। अभी सिद्धांत कह रहा है तम न वयम भेदस्य असत्वम नरसिंहवत ब्रूम भेद असत है जैसे नरसिंह इस प्रकार के हम नहीं कह रहे हैं किंतु मिथ्यात्वम बदामह भेद मिथ्या है अर्थात प्रतीत हो रहा है कि वास्तव नहीं है मिथ्या का वही है अनिर्वचनीय तो अगर बिल्कुल प्रतीत ही नहीं होगा वो तो असत होगा असत नहीं है। तथा च देहादि उपाधि भेदेन अंश जीवानाम आ ब्रह्म बोधात कल्पित भेदात भेद व्यवहार उपपत्ति सूत्रेण समाधत्ते तथा च देहादि उपाधि भेदेन देहादि हो गया उपाधि उपाधि का भेद होने से अंश जीवानाम सब नाना जीव हो गए ये सब जीव अंश बन गए अंश देहादि उपाधि भेदेन अंश जीवानाम ना अंशत्व जीवानाम दिया अंश जीवानाम तो यहाँ वास्तविक अंशत्व हो जाएगा क्यों जीवानाम अंशत्व जीव सब अंश हो गए। आ ये कब तक चलेगा कहते आ ब्रह्म बोधात जब तक तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया है तो तब तक कल्पित भेदात भेद कल्पित है ब्रह्म बोध जब तक नहीं हुआ कल्पना रहेगा तो कल्पित भेदात भेद व्यवहार उपपत्ति तो नाना जीव हो जाएंगे भेद व्यवहार हो जाएगा भेद व्यवहार उपपत्ति रीति सूत्रेण समाधत्ते आगे सूत्र से इसका समाधान करते हैं। तांग ब्रूम तांग अर्थात वो जो पूर्व पक्ष पूछा था कि अनुज्ञा परिहार का उपपत्ति कैसी होगी सिद्धांत कहते हैं कि हम बताते हैं वो उपपत्ति कैसी होगी अनुज्ञा परिहारो देह संबंधाज ज्योतिरादिवत अनुज्ञा परिहारो देह संबंधाज ज्योतिरादिवत अनुज्ञा परिहारो देह संबंधाज ज्योतिरादिवत अनुज्ञा परिहारो देह संबंधाज ज्योतिरादिवत तो आत्मा एक होने से अनुज्ञा परिहार कैसे होगा सिद्धांत कहता है कि आत्मा एक होने पर भी अनुज्ञा परिहारो विधि निषेध हो देह संबंधात देहे ही संबंधात नाना जीवानाम देहे ही संबंधात जैसे ज्योतिरादिवत प्रकाश एक होने पर भी नाना प्रकाश्य के साथ संबद्ध होकर के नाना रूप दिखता है। ऋतु भार्याम उपेयात इति अनुज्ञा अनुमति दिया गया गुरु अंगना न उपगच्छेत गुरु अंगना अंगना स्त्री गुरु स्त्री उपगमन न करे इति परिहार तथा अग्निसोम्यम पशुम संज्ञपयेत अग्निसोम्य पशु का हनन करे अर्पण करे इति अनुज्ञा और न हिंसात सर्वाभूतानि इति परिहार एवं लोकेपि, ये शास्त्रीय हो गया। अभी लोकेपि मित्रम उपसेवितव्यम इति अनुज्ञा, मित्र के साथ अर्थात व्यवहार करना चाहिए, शत्रु हो परिहर्तव्य इति परिहार, ये लोक में भी है। एवं प्रकारो अनुज्ञा परिहारो एकत्वेपि आत्मनो देह संबंधात स्याताम्। एवं प्रकारो, इस प्रकार की अनुज्ञा परिहारो एकत्वेपि आत्मनः, विधि निषेध आत्मा एक होने पर भी देह संबंधात स्याताम्। तो देह ही संबंध हो, देह संबंध नाना देह के साथ संबंध होने से नाना जीव जैसा कह पुनर्देह संबंध, ये देह का संबंध ये क्या होता है, तजीव देह संबद्ध होकर के ये नाना हो जाता है, नाना जीव हो गया, अर्थात आत्मा देह संबद्ध होकर के नाना जीव हो गया। देहादिर अयम संघातो अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्यय उपपत्ति, यही देह संबंध। देहादि अयम संघात, अयम अर्थात ये इदम अर्थात स्वस्माद भिन्न, तो होने पर भी अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्यय, इदम को अहम मान लेना ये विपरीत प्रत्यय है, जो इदम है उसमें मतलब भिन्न है, स्व भिन्न है। देहादिर अयम संघात अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्यय उपपत्ति, विपरीत प्रत्यय भ्रांति, विपरीत ज्ञान ये अविद्या से होती है। अदृष्टा च सा सर्व प्राणिनाम अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम अंधो, अहम अनंधो, अहम मूढ़ो, अहम अमूढ़ इति एवं आत्मिका। दृष्टा च सर्व प्राणिनाम, सभी प्राणियों में ये दिखता है, अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, ये शरीर को लेकर होता है, अहम अंधो, अहम अनंध, इंद्रिय को लेकर के हुआ, अहम मूढ़ो, अहम अमूढ़ ये अंतकरण का बुद्धि को लेकर के हुआ, तो ये सबके साथ आदत में होता है, ये लोक में दिखा गया। टीका में ननु भ्रांते है कुतश्चित निवृत्त हो व्यवहार विच्छेद स्यात्। भ्रांति अर्थात जो विपरीत प्रत्यय कह दिए, अगर वो विपरीत प्रत्यय आप उसका दृष्टांत सब दिखा दिए, अगर वो भ्रांति किसी उपाय से नाश हो जाएगा तो फिर व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कह दिया कि भ्रांति से व्यवहार होता है, वही भ्रांति अगर नाश हो जाएगा व्यवहार नहीं होगा। ननु भ्रांते है कुतश्चित निवृत्त हो, किसी कारणवश अगर निवृत्ति हो गया तो व्यवहार विच्छेद स्यात् इति आह। सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, नहीं अस्याह, अस्याह अर्थ भ्रांते है, अस्याह सम्यक दर्शनात् अन्यम अन्यन निवारकम अस्ति। ये भ्रांति का अन्य निवारक कोई सम्यक दर्शन ज्ञान से अन्य कोई निवारक है ही नहीं। और प्राक्तु सम्यक ज्ञानात प्रतता ऐसा भ्रांति ही सर्व जंतुषु, सम्यक ज्ञानात प्राक ऐसा भ्रांति सर्व जंतुषु प्रतता, प्रतता अर्थात प्रकर्षण तथा तथा अर्थात अनु विस्तार अर्थात प्रकर्षण विस्तार होकर के है। तद एवं अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृताद विशेषाद ऐकात्म्य अभ्युपगमे अपि अनुज्ञा परिहारो अवकल्प्यते। तद एवं अनेन प्रकारेण अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध, अविद्या ही निमित्त बहुव्रीहि है, तो उसके चलते देहादि उपाधि के साथ संबंध हुआ, अविद्याकृत देहादि उपाधि और अविद्याकृत फिर उसके साथ संबंध है, तो विद्याकृत अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध। अभी ये संबंध कृत विशेष, एक ही आत्मा होने पर भी संबंध हो गया नाना देह में, तो होने से अभी नाना जीव अधिक यही विशेष हो गया, ये विशेषाद, विशेषाद के ऊपर टीका टीका में कहते हैं। अच्छा, प्रतता, प्रतता अर्थात संतता, तो ऊपर में आया था कि प्राप्त सम्यक दर्शनात् प्रतता ऐसा भ्रांति, प्रतता अर्थात संतता, आगे विशेष अर्थात भेद, विशेष है अर्थात तदेव अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृत कृतात् विशेषात, विशेषात अर्थात भेदात, नाना जीव भेद हो गए। ऐकात्म्य अभ्युपगमे अपि, आत्मा एक स्वीकार करने पर भी देहादि के साथ संबंध होकर के नाना जीव हो गए, तो अनुज्ञा परिहारो अवकल्प्यते, ये सब भेद व्यवहार संभव हो जाएगा। सिद्धांति कहा, पूर्व पक्ष कहता है अगर अविद्या कल्पित देहादि संबंध तत्कृत अगर व्यवहार होगा, तो फिर जहाँ अविद्या नहीं रहेगा वहाँ व्यवहार नहीं होगा, तो सम्यक दर्शिन स्तरी अनुज्ञा परिहारो अनर्थक अनर्थक्यम प्राप्त, जो सम्यक दर्शी है ज्ञानी है तो उसका उसके लिए फिर अनुज्ञा परिहार ये सब अनर्थक हो जाएंगे। पूर्व पक्ष शंका ला रहे टीका में अनियोज्यत्वाद ब्रह्मविद शास्त्र अनर्थक्यम इति इष्टम इति आह। पूर्व पक्ष कहा तो अगर अविद्या से व्यवहार होता है सम्यक दर्शी का व्यवहार नहीं होगा, सिद्धांति इसको इष्ट कहेगा ना आपत्ति मानेगा इष्ट। तो सिद्धांति कह रहा है कि अनियोज्यत्वाद ब्रह्मविद, जो ब्रह्मज्ञानी है वो नियोज्य नहीं होता है, विधि निषेध के द्वारा नियोज्य नहीं होगा। अनियोज्यत्वाद ब्रह्मविद इसलिए शास्त्र अनर्थक्यम इष्टम, ज्ञान के लिए शास्त्र अनर्थक है। भाष्य में न तस्य कृतार्थत्वात् नियोज्यत्व अनुपपत्ते, उसमें तो नियोज्यत्व ही नहीं रहेगा इसलिए उसके लिए शास्त्र तो व्यर्थ है ही। हे यो उपादेयो योर ही नियोज्य नियोक्तव्य स्यात्, जो हे यो उपादेय है उसमें हे यो उपादेयो यो सप्तमी द्विवचन, उसमें ही जो नियोज्य होता है वो नियोक्तव्य बन जाता है, जो नियोज्य बन सकता है वो नियोक्तव्य बन जाता है, वही जहाँ हे यो उपादेय है। आत्मनस्तु अतिरिक्तम हेयम उपादेयम वा वस्तु अपश्यन कथम नियोज्यत, आत्मन पंचमी अपना से अतिरिक्त भिन्न हेय अथवा उपादेयम वस्तुम अपश्यन नहीं देखता हुआ कथम नियोज्यत, नियोज्यत अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी कैसे नियोग का विषय बनेगा। और न च आत्मनी न च आत्मनि एवं नियोज्य स्यात्, तो अर्थात न च आत्मनि एवं, हाँ ठीक है, पूर्व वाक्य क्या होगा, आत्मा से अतिरिक्त कोई हेय उपादेय वस्तु को नहीं देखता है, आत्मा से कोई भिन्न नहीं है इसलिए उसके लिए कोई नियोग नहीं होगा। ठीक है, अभी आत्मा ही नियोग का विषय बन जाए, अर्थात आत्म विषय में ही नियोग हो जाए, अन्य विषय में तो नहीं होगा क्योंकि अन्य विषय कुछ रहे नहीं, अभी आत्म विषय में वो नियोज्य हो जाए अर्थात आत्म विषय में नियोग अर्थात अपने को प्राप्त करने के लिए उद्यम करें। अथवा जैसे कहते हैं कि कुछ निषेध कहीं है आत्मा को त्याग करने के लिए उद्यम करें, इस प्रकार की कोई नियोग हो जाए उसके लिए आत्म विषय का नियोग। पहले था आत्म अन्य विषय का नियोग, वो तो नहीं होगा क्योंकि आत्मा अन्य विषय है नहीं, अभी कहते हैं आत्म विषय नियोग हो, आत्मनि एवं नियोज्य स्यात् अर्थात आत्मनि अर्थात आत्म विषय का नियोग हो। टीका में नियोग विषय द्वैता भावात आत्मनि असाध्य नियोग अनुपपत्तेर न ब्रह्मविन नियोज्य इत्यर्थ है। नियोग का विषय द्वैत ही होता है, द्वैत कुछ पदार्थ है तभी उसका प्राप्ति परिहार के लिए कोई नियोग विधि कोई होगा। तो नियोग का विषय द्वैत का अभाव होने से और आत्म विषय का नियोग क्यों नहीं होगा, कहते हैं आत्मनि असाध्य, वो तो साध्य ही नहीं है, आत्मनि असाध्य नियोग अनुपपत्तेर नियोग अर्थात विधि निषेध इत्यादि अनुपपत्तेर न ब्रह्मविन नियोज्य, इसलिए ब्रह्मविद नियोज्य नहीं बनेगा। ननु आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि देह भिन्न आत्मा विवेकिन एवं अधिकारो वाच्य। आप कहते हैं कि जो ज्ञानी है मैं देह नहीं हूँ इस प्रकार की उसको निश्चय है, किंतु आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि बहुव्रीह है, आमुष्मिक फलम बहुव्रीह नहीं होगा, आमुष्मिकम च तद फलम च तो तस्य हेतु, आमुष्मिक फल का जो हेतु है ऐसा कर्म में तो अर्थात परलोक में प्राप्त होने वाला जो फल है वो फल का जो हेतु होगा जो कर्म, वो कर्म करने के लिए जो करेगा उसको देह भिन्न आत्मज्ञान होना चाहिए, नहीं तो देह तो यही नाश हो जाएगा। अगर देह भिन्न आत्मज्ञान नहीं है तो आमुष्मिक फल हेतु का कर्म में वो नियोज्य नहीं बनेगा, वो प्रवृत्त नहीं होगा। चार्वाक जैसा पारलौकिक फल के लिए प्रवृत्त नहीं होगा तो शरीर नहीं रहेगा। तो आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि देह भिन्न आत्मा विवेकिन, देह भिन्न आत्मा है ऐसा जिसका विवेक होता है वही एव अधिकारो वाच्य। और ब्रह्मविद को ब्रह्मज्ञानी को देह भिन्न आत्मा इस प्रकार की ज्ञान है नहीं है, होने से वो इहलौकिक फल के लिए नियोज्य नहीं बनेगा किंतु पारलौकिक फल के लिए नियोज्य बनेगा। तथा च ब्रह्मविद नियोज्य विवेकित्वात् कर्माधिकारीवत् इति संकते। जैसे कर्माधिकारी, कर्माधिकारी अर्थात पारलौकिक कर्माधिकारी, वो विवेकी है होने से वो नियोज्य होता है। इसी प्रकार की ब्रह्मज्ञानी भी विवेकी होने से वो भी नियोज्य होना चाहिए पूर्व पक्ष कहने से। पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में, पूर्व पक्ष वाक्य है, शरीर व्यतिरेक दर्शिन एव नियोज्यत्वम इति चेत्। शरीर व्यतिरेक आत्मदर्शिन, शरीर व्यतिरेक आत्मा ऐसा जो देखता है स एव नियोज्य, तो उसी का ही नियोज्यत्वम इति चेत सिद्धांति कहेगा न। टीका में सिद्धांति कहता है कि परोक्ष विवेक से अपरोक्ष भ्रम अविरोधित्वात्। परोक्ष सर्प ज्ञान रजु ज्ञान हुआ, किंतु अपरोक्ष सर्प ज्ञान हुआ है। अपरोक्ष सर्प ज्ञान, परोक्ष रजु ज्ञान, ये भ्रम दूर हो जाएगा सर्प भ्रम। इसलिए कहते हैं परोक्ष विवेक से अपरोक्ष भ्रम अविरोधित्वात्। अपरोक्ष में जीव हूँ, मैं देह हूँ, और परोक्ष जानता है कि मैं देह से भिन्न हूँ, शास्त्र से सुना है। तो अविरोधित्वात् इसलिए कर्मिणो देह अभेद भ्रमो अस्ति। तो कर्मी का मैं देह हूँ इस प्रकार की भ्रम है, देह से अभेद ये भ्रम है। तथा च भ्रम उपाधि इति परिहरति। सिद्धांत कहता है कि पूर्व पक्ष को आप जो अनुमान दिए ब्रह्म में नियोज्य क्यों विवेकित्वात् कर्माधिकारीवत, तो सिद्धांत इसमें कहता है भ्रम ये उपाधि हो जाएगा। तो दृष्टांत हो गया कर्माधिकारी, कर्माधिकारी में हेतु ए साध्य नियोज्यत्व रहेगा और उसमें भ्रम रहेगा तो उपाधि रहेगा। और पक्ष हो गया ब्रह्मविद, उसमें विवेकित्व रहेगा हेतु रहा और भ्रम नहीं रहेगा। तो भ्रम ब्रह्मविद में नहीं रहने से इसलिए भ्रम उपाधि हो गया। तथा च भ्रम उपाधि इति परिहरति। भाष्य में न तत् संहतत्व अभिमानात्। तत् तत् अर्थात तेन, ते ही अर्थात ते ही संघात इत्यादि के साथ संहतत्व अभिमानात्। किसका कहते हैं? ज्ञानी का नहीं, जो कर्माधिकारियों का, कर्माधिकारी में तत् संहतत्व अभिमानात् अर्थात ये तत् संहतत्व अभिमानात् अर्थात यही भ्रम है। तो सिद्धांत कहता है कि भ्रमवत्व तो जो अधिकारी है वो भ्रम वाला है, तो अर्थात ये उपाधि है। अच्छा टीका में यथा व्योम देहात भिन्नम तद्वत अहम इति अपश्यतः भ्रांतस्य इत्यर्थ। तो ये जो अज्ञानी है उसको ये भ्रांति है, वो व्योम देहात भिन्नम इसी प्रकार की जैसे वो नहीं निश्चय जिसको है तद्वत अहम, जैसे आकाश से मैं भिन्न हूँ इसी प्रकार की देहादि से मैं भिन्न हूँ। यद्वत व्योम देहात भिन्न, व्योम देहात भिन्न इसी प्रकार की मैं भी देह से भिन्न अर्थात मैं तो व्योम का भी कारण हूँ आत्मा हूँ। इसी प्रकार की अपश्यतः भ्रांतस्य, जो इस प्रकार नहीं जानता वही भ्रांत वही कर्म में अधिकारी होगा। भाष्य में सत्यम सिद्धांत कहते हैं व्यतिरेक दर्शिनो नियोज्यत्वम, देह से भिन्न आत्मा है इसी प्रकार की जो जानता है वो पारलौकिक कर्म में नियोज्य बनेगा, ये तो सत्य है। तथापि व्योमादिवत देहादि असंगतत्वम अपश्यत एव आत्मनो नियोज्यत्व अभिमान। व्योमादिवत जैसे देह से व्योम अलग है इसी प्रकार की देहादि असंगत है मैं, इसी प्रकार की अपश्यत अर्थात देहादि के साथ तादात्म्य है वही एव आत्मनो नियोज्यत्व अभिमान, उसी प्रकार की आत्मनो अर्थात जीवस्य नियोज्यत्व अभिमान। तो जिसको ये भेद है स्पष्ट अर्थात तो मैं देहादि से भिन्न हूँ ब्रह्मज्ञानी है, तो उसके लिए ये नियोज्यत्व नहीं रहेगा। तथा च टीका में ब्रह्मविद न नियोज्य अभ्रांतत्वात् सुसुप्तवत्। पूर्व पक्ष दिया था ब्रह्मविद नियोज्य, तो क्यों कहते हैं कि विवेकित्वात ये कर्माधिकारी वत्। सिद्धांति अभी ब्रह्मविद न नियोज्य सत प्रतिपक्ष अनुमान दे दिया, उसी पक्ष में विरुद्ध साध्य को कहेगा भिन्न हेतु आकर के, तो ये सत प्रतिपक्ष सुसुप्तवत इति। सुसुप्तवत दृष्टांत दे दिया नहीं। टीका में देहादिशु असंहतत्व दर्शिन, देहादि में सहत है इसी प्रकार की नहीं देखता। सुसुप्ति अवस्था में मैं देहवान हूँ इस प्रकार की ज्ञान होता है नहीं होता है, देहादिशु असहतत्व दर्शिन अर्थात सहतत्व दर्शन शून्य से, मैं सहत हूँ देहादि के साथ इस प्रकार के ज्ञान शून्य से, तो भेद भ्रांति रहित सुसुप्ति में कोई भेद भ्रांति नहीं है, भेद भ्रांति इत्यादि ये सब अविद्या का कार्य है, सुसुप्ति में अविद्या मात्र ही रहता है, कोई कार्य नहीं है सुसुप्तस्य इति यावत। भाष्य में नहीं देहादि असहतत्व दर्शिन कस्यचिदपि नियोग दृष्ट, देहादि असहतत्व दर्शिन, देहादि असहतत्व दर्शी सुसुप्त जो सोया हुआ है ऐसा भी किसी का नियोग नहीं देखा गया है। जब सुसुप्त का ही नियोग नहीं देखा गया है कि मुँह तो ऐकात्म्य दर्शिन, तो सुसुप्त में ही नियोज्यत्व नहीं रहेगा, जो ऐकात्म्य ज्ञान है जिसको उसमें कहाँ नियोग रहेगा। टीका में अज्ञस्यापि भ्रांति अभाव काले नियोज्यत्वम न दृष्टम, जो अज्ञानी है भ्रांति अभाव काले सुसुप्त तभी उसमें नियोज्यत्वम न दृष्टम, तो अज्ञानी को भी सुसुप्ति में अगर नियोज्यत्व नहीं है तो किमु वाच्यम आत्मविद, ये ज्ञानी को नियोज्यत्व नहीं रहेगा, इसमें और क्या करना है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति शांति।